بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سورة المجادلة تيليكي يتبنزو سمد ترتيب نزولك دا يوصل بنزو ترتيب نزولك او سورة الزهار مرتبليكي سورة قسم مرتبليكي دا مخي سر ربطا او مخي ترغيب جهاد تا وانفاق والزجر وركي مبسدين تا بالرسوم والنجوى چه غلط رسمون او دارنگي غلط جرگي كي دارنگي مخي والجهاد كي چه پاية سر اسلارش نو اسمنه کی دا مورنا چا سبب در پاره د فساد دارنګه مخکې بیان د دوړلو کو په جهاد کې وز داغه مثال ذکر په حزب ذکر کې په حزب الله او حزب شیطان داور صورت زجر منافقین او مفسدین ته پین زمایات کې او من را طریقو په سان نه چا رسم د تحریم نه په زیهار سره او مهادات مع الله والرسول او جرګه کول لپاره د ګنا او د عدوان او تهیه بغیر اترقې غیر شرعي سره او قسم کول په درو او دارنګي بندول د لار د الله تعالی نه او توحید او دارنګي رد شرک پیلېلم دا و دې کې ذکر شي اسماء الحسنا دې کې دي یو لس صفات د الله رب عزت په علیه چي یو شي بیده که دو بابونه دی اولانه باب ده سر لسایات پوری پایی که اول لده پرسم باطل ده پارد ده پیده حرج ده مومنانونا ده یو نتر سلورم پوری به زجر ده آچانان چا خلاف که ده اللہ و ده رسول او تخوی برگی پینز موش پگم آیت که به زجر پنجوا و مادارن یتن به دری قواعد دیر پارد اسلام او امتیاز ده منافقین و نهم و یولسم و دولسم. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص پا مدد ده نمد اللہ تعالی چی عام می ربانه و خاص می ربانه ده شروع کم زرده سورت قسم یا الله قول اللتی تجادلو کپی زوجان یقیناً و آورد آدارنگی قسم یا مانسا جابا دلتا یو مپسرین لیکلی دی یو زنانر اللہ نبی علیہ السلام تا شکایت خوالا بنت سالبا چه داغی خوان داغی سر زیهار کلی و اوس بین سامت نبی علیہ السلام تر اللہ اواغ تا اخپل شکایتو کو چه زما خوان آغا ما تا زما سر زیهار کلی و زیهار داغی پا رواج که جکم دی یعنی جاهلیت که و طلاق همیشه رو پاراب سلیبانی که زهرامو ناوست بین سامی تزیان رو خبالکه سر زیهار کلی زیهار مانه دا خبالکه دی تبویل انت علیه که زهر امیم تب ما بانی زما دا مورد شاب شند دا خبالکه دی تشبیه دا مورد شاب سر ورکول دا د هغه رواجو او په دې باندې به خزر ټول عمر د پاره طلاق یې ده نو دا خزر نه نبی رسول الله ته شکایت دی کې به روایتونو کې اوګه تفصیل لري خو مختصر داره چې نبی رسول الله ته وی چې دا هغه نظم ما بچی دی او دارنګي زما خېټه دا غیره پاره نه دا هغه زما خېټه نه ډیر بچی پیدا شوی دا غره پاره وڅ زغټه شلما زما بچی نه کې نه هغه زما سر زیهارو او به وزما وړو کې بچی لري داغنه کوغه ته ورکوم نه ځای کې یو کو ځان نه دا کوم چې ما ځان ما بصیر راځي خو به وږي کې نبی رسول الله ورته دا ویل بس په هغه باندې حرامه عقی به بار بار د نبی رسول الله نه مطالبه کول او نبی رسول الله هغه سرینځو عائشه رضی الله عنها فرمایي مولا سرینځ خدای زنانه بار بار مطالبه کوله او الله رب العزت ته ملش الله رب العزت په دې پیغمبر باندې زماب شان کې خبر راولې عائشه رضی الله عنها فرمایي چې په دې حالت کې خبر یې کولې ما چغلش په نبی علیہ السلام باندې اثر د وای شروع شو کیفیت کوم کې وای کېدا او به نبی علیہ السلام ته وای وشله د دې اتونو کوم چې دلته دي دا غي په بارک او د زهار په بارک حکم را لې لاندې دا غدا قسم الله قول التي قن ورد الله خبر دا غ زنانا خوله بنت سالبه سمع په معنا قبول سره ما الله رب عزت قبول کړه دا خبره تو جادلو کزا په زوجها چې باسه کو استاد سره په بار د خاون خپل کې وتشتكي الى الله او دې ګيله کولا الله رب عزت تام چې زه بزان نه پاتې شم او دارنګ ما شومان وایم پاتې شي ول والله يسمع تحاوركما والله اريد خبر اتر استاسو جدال نمرات خبر اتر مخ کم دا جد تجادل کو ویلش لاغ نمرات دته محاوره یو بل سره خبر اتر کول جګړه کول مراد نری ان الله سميع بصير قن الله اريد ان كيد ان كلام الذين يظاهرون من نسائهم منكم من نسائهم دا اوس حکم ذکر کړي زهار چې حکم یې سره ادارې اا کا سان چې زهار کې استاسو نه د خپل کو سره من ما هن او مهاتیم نریا غي مې اندر دي حقیقي مې اندر دي ان مهاتوم نری مې اندر دي الا الله ای ولدنهم مگر ازنا نه چې دې زګول دي من امر دې اوسو د چته پیدای دا استامور نه وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا يَقِينًا دَيْخَامُ خَاوَي بَدَدَ بَيْنَانَ او دروغًا منکر سمانا خلاف شرع او زور سمانا خلاف واقع دا واقع نم خلاف دار شریعت نم خلاف وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ يَقِينَ اللَّهَ خَامُ خَامَا پِي كَوْنْكَ وَبَكُنَ وَكُنْكَ لَيْمْ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ذکر اوس حکم ذکر کوي او هغه کسان چې زهار کوي د خپل خزنه ثم يعودون بيد راګرځي ذکر ډېر مقصد دی ډېر ترجمه علما کوي یاد سره جاهلیت کې کړه دی او بیم دوباره ته یاد وکړلان یاداري ثم يعودون بيد راګرځي معنی څه بیر پاس پر خبر باندې په کېمانه دي او زنانه تلکم دی راګرځي ثم يعودون لما قالوا ما تولد اسدا شدي ویني فتحرير رقبتين نبد باندې ازاد ول او غلام دي من قبل ان يتماس مخر مسك ولد او بلنا مانا دا بداغی سرن یو زکی یا یا تماسا ما مخیر جیمان او آغا تبا نوردن زکی چو پوری چدا غلام نی ازاد کرے ذالکم تو عزو نبی دا تاستو امواز کولشی بدی سر تاستا والله بما تعملون خبیر واللہ ساسو عملون خبردار دیم فمن لم یجد غلام نشتره نصب کې دی وقتی غلامان نی پا من لم یجد پس سوکچن بیدا کئی غلام لرا پس یا مشارعینی متتابعینی نروجی بنیسی دو میشت پر لپسی متصیل بینیس من قبل آیت ماسا مخی دمس کولو دیو بل پجیما سرام ابن ماسا کئی نبول نزدیکی فمن لم يستطع فشاشا قد نرودو دان لرلو فيطعم ستين مسكينا مانا روجي نشني ولي عجز داغين مرز نور بداوال دي نور قسير فيطعم ستين مسكينا پس روج بيبس شكي طعام بوركي ستين مسكينا شبيتو مسكينانو تام شبيتو مسكينان لبا بيطعام وركي داعي تفصيل پو قهولي کري ذالک لتؤمنوا بالله ورسوله دا دیر پر اچتا سیمان لري په الله او رسول الله باندې وتلک حدود الله یو دا پر د الله تعالی دی وللکافرین عذاب الیم او دا پر کافرانو عذاب درناک ان الذين يحادون الله ورسوله یقینا کسان چې خلاف کوي د الله او رسول الله دیکه تخویب دے اشارہ پارا چ اللہ دے رسول خلاف و رسول کو بیتو کما کو بیتل نذین من قبلیم کو بیتو منا سو زل نکلا شوی دے لک سنگ چ زل نکلا شوا ک سان چ مخیر دین نی چ مخیر دین او وقال انزلنا آیات بینات یقینا من را لگی دیات نوازها وللكافرين عذاب مهين وكافرون عذاب خرون كده يحادون الله سمعنا ده الله خلاف الرسول هر مبتدي او دارنگي هر باشا چي ظالمي محاد بزيوي نور ترجمه په علماء وکړي خدای دې دور جمهوریتونه دام پدې کړی دي چې دین د الله او رسول مخالف دي د الله او رسول شریعت یو د ځان له خپل ځ قانون جوړ کړي یوم یبسم الله جميعا کله چې راپور دبه کې الله دې ټول لره پاینه به هم به معاملو پس خبر به کې دې لره په عمل نو چې دې کړی دي دا تخویب شوړت احسا الله راگیر کړی دی دلر الله تعالی الله رب العزت راگیر کړی ورسو او دی ور کړی دی غلره دی والله ور کړی دی والله دی راگیر کړی والله علا کل شین شهید الله پارسیز باندې گواده الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض د مخیر پاره دا تایید آیت نو گوری چه قن اللہ تعالی پویگی پاسج پاسمانونو کی دیو آسج بزمکا کی دی ما یکونو من نجوا سلاسین نی مشورا او دارنگی جرگر دریو الا هو رابیو مگر دا اللہ سلورم ددی ولا خمستین او نپینز الا هو سادسهم مگر دا اللہ شپگمی داغی ولا ادنا من ذالک او نکم ددین ولا اکثر او نزیاد الا هو ما هم مگر اللہ رد سرائیم اینما کانو چیر دا جیوی دیم اللہ رب العزت علم پریبانی و قدرت ثم ینبیون بی ما عاملو بی با خبر ورکی را پا عمل نوچ دی که یوم القیامت پورا دا قیامت ان اللہ علا کل شئ ان اللہ بی کل شئ علیم ان اللہ پارسیز بانی پویا دیم الم تر الى الذين نهوا عن النجوى فناكر قالوا سرا زجر کی آیتن گوری دا کا آکسان تانو عن النجوى چه من کلشو دا جرگونا چه غلط جرگی مکوی ثم یعودون لیمان هو عنه بیارا گرز دی آتا چه من شوید داغینا ویتناجون بالاسم والعدوان دی جرگی کی بالاسم بل اسمی پا گناہ سرا ولو دعانی و دارنگی پا ظلم سرا ویتناجون منصد دیو بل سرا بے جرگی کئی بل اسمی پا گناہ ولو دعانی و دارنگی پا ظلم کولو سرا اسم عام آغتوی لکی چی جنسی حرامی او دا بل عدوان چکم دے چی نوی حرامی ومعصیت الرسول اپنا فرمانی دا پیغمبر و اذا جاؤوک حیوک بما لم یحییک به اللہ او کلاچ دے و اذا جاؤوک او کلاچ راشدی تاتا نحیوک دعا کی تاتا من السلام بما لم یحییک به اللہ فاعتر قاچ السلام نرکل پعیس رتات اللہ تعالی مانا دی تا چکم سلام کئی د شرعی طریقې نه خلاف په شرعی طریقې باندې نه کلاو یا السلام علیکم دغه دې دور کې هم خلق داسي صحیح طریقې سره سلام نه څوک په خیر رااله څوک یې خچاري او څوک په ګوتو باندې سلامونه کوي دا د شریعت نه خلاف شرعاً سلام سره السلام علیکم ويقولون في انفسهم ضيوا بنفسنا قالوا لولا يعذبنا الله ولعذاب نراكم انت الله تعالى بما نقول فاش من جو حاصل دار چکل وای من دا خلاف کو نه پکار دار چ عذاب را ترای حسبهم جهنم الله وی کافر دل را جهنم یسلونها و ننوزی با دی آغیتا جهنم تبوردی فبیس المسیر نبت زیده دو گرزیدو یا ایوها الذین آمنو داوست قواعد ذکر که دری چه با دی سر منافقان و باسی دا مومنان و رسب چه معلومی گی بدیس یا ایوها الذین آمنو ایمان ولو اذا تناجیتم فلا تتناجو بالاسم والعدوان کلا چه جرگا کوی تاسون جرگا ما کوی دیو بل سر پا گناه و پا ظلم بانیم منافقین اخدا کار کوو تاسون ما کوی مومنانو و معصیت الرسول و پناه پرمانی دا پیغمبر و تناجو بالبر و تقوی و جرگا کوی دیو بل سر پا نیکی کول و پرزگاریم یو بل سر بالبر عدای الحقوق العباد علماوی عدا کول دا حقوق العباد او دارنگی و بیدائی الفرائض و التعاد والتقوى تقوى بیس شیده تعاد او دارنگ دا ادائی حقوق اللہ او دارنگی ترک المعاصی او جرگی کوئی دیو بسرا پنیکی کولو پریزگاری واتقوا اللہ و ارگد اللہ الذی اعزاد وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي وَرِقْدَ الْعَزَادْنَا إِلَيْهِ تُعْشَرُونَ چِهَا خَاسَ وَتَبَرَ جَمَقْ لَشَيْهِ اِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ يَقِنًا دَا قِسِمْ جَرْگِي دَا وَسْوَسِرَ شَيْطَانَ نَدِيهِمْ کمی جرگی اما خجیزی کرشلی دا دا اسم و دعو دوان والا یقیناً دا قسم جرگی دا وسوسیر شیطان ندین یعظن اللذین آمنو در پارا چی غمجن کیا کسان چی ایمانی روڑ دے وَلَيْسَ بِضْوَارِهِمْ شَيْعَوْنَ دَي زَرَرْ سَوْنَ كَدِي تَرِسْشِ إِلَّا بِذْنِ اللَّهِ مَگر پوکم دا اللہ دی آئی تزرر نشیر سوالے مگر سچ اللہ رب عزتو غاری إِلَّا بِذْنِ اللَّهِ مَگر پا اِذْن دا اللہ تعالی وَعَلَى اللَّهِ پَنْ يَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَخَاسْ پَ اللَّهِ رِزَارُ وَسْفَارِ مُؤْمِنَانَ مانا منافقین چه ارسو نستاس خلاف جرگی کئی او دارنگی مرتد لطاس اللہ رب العزت بانی توکل لک اللہ بان بے حفاظت کو ارسو ندی یعنی دا وسم دا پاکستان پا وجود دا استخبارات وقت پا وقت بانی جرگی که چی سو کو سنگو لیکن طرف دیو رک ایسم نشکوالی او دار منافقانو برسر يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم دا دب ذكر كي أو أسباب دا محبت كي دي سر محبت في داكي كلا مرگر راشي زيو لورك إيمان والاوم إذا قيل لكم كلا چي ولشتا استا تفسحوا پراخيو كي في المجالس في مجلسونو كي عام دي هر مجلس شوي لپاپ سہو یب سہ اللہ لکم نپراخے وکی پراخے براولی اللہ تاسو لرا اللہ رب العزت و تاسو لرا پراخے راولی او دیکھ بیا علماء دادا دا مجلس دیر احادیث ذکر کلی اللہ و پراخے راولی ساز پارا سمانا را تاسو لب اللہ پراخے در کی پر جنت واللہ در کی کولاو یا رزق باللہ دنیا کی در کی یا قبر کو پراخی در کی در طول مانا گا نکلی و ایزا قیلن شدو پان شدو کلا چی ویرشتا ستا چی لات شنو لات شئیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم یرفع اللہ مانا سا دیکھ اشارہ دیتا چی اللہ پاک دا ایمان چیلے سبب دے دو چتواری پورتا باکی اللہ کسانا من اومن کم چیمانی روڑے استاسنا والذین اوتو للم درجات واکسان چورکل شوید علم پڑیر درجو سرام مان اللہ رب العزت دیو لرو چتی او بے خصوصا ناکسان چاگی لر علم ورکلیرم پڑیر درجو سرام او بدے کے پزیلت دا علم تا اشارہ دا او په فضیلت د علم کې هو ډیر حدیث راغلی. والله بما تعملون خبير الله پس تاسو کوي خبردار دي. يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجاكم صدقه. دا بل ادب دي او دا ادب د نجوي کول دي او مقصد پدې کې تخریب بنبي عليه السلام باندې او دا رنګ ښکارا کول او اخلاص د مناجات کول. دا یاد د دې لپاره نازل شو چې منافقین به نبی علیہ السلام به ضرورت تنګ او راتل و به زیات جرګې وکړي. نو الله و چې څوک جرګې کوي جرګې نمک کې څه صدقه وکړي څه به وړاندې کوي نو به څوک نه راتل. ای ایمان والا او اذا ناجیتم الرسول کله چې جرګې کول غواړي پیغمبر سره فقدمو نمک کېږي بین ایده نجاکم مخیر جرگی استاسنا صدقتن صدقی لرام چه صدقه وکی ذالک خیر لکم دا کار غرد تاسدر و تروخ پاکی زدیم بده سر استاسو مالونم پاکی استاسو رو پارم غرد فا این لم تجنو فا این اللہ غفور رحیم پس کو چیره تاسنا پیدا کوئی صدقان یقین اللہ بکن که مهربان دیم. منافقین خو څه کول لیکن صحابه کرام ته تکلیف شو ذکر چا وس نه کیده. نبی ته الله رب عزت ثانی رو السلام آش په کوم بده کې داغه نه سوش آیات سوریږي ان تقدمو بین یدین جاکم صدقه د دینه چې ولګی تاسو مخه جرګی تاسو نه صدقه دیکھو خب تفسیر قرطبی ذکر کریں چھے دیکھے ٹیم ڈیر نو لگ وقت بکے ہو او پا دے بانی آلی جہاں ہو چھے ما عمل کلے نور صحابہ پندے کرے آیتا سوی رے گے دینا چھے ولے گے تاس مخیر جرگے ستاسنا صدقہ صدقات ان صدقہ لرام بین یادین اجوائکم صدقات نو پا ازلام تا پلو پس کلش تاس دا کارو نکوان دعای جز دوا جنا یعنی وسم نکی. وطاب اللہ علیکم و مہربانی اکل اللہ تاسبانی مانا تخبیبی روس فاقیم الصلاة و پابندی کوئی دمان زمانت الزکاة و رکوئی زکاة واطیع اللہ و رسول و تابداری کوئی دلو در رسول اللہ واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبردار پاستا سو عمل کوئیم مانا دا کارو نکوی خیر صدقه مور کوی. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب الله علیهم د دې ځان رسته بل باب ذکر کی او دې که زجر مات تخیب د پاره د منافقینو دا غی پنځه لس قبای به مؤمنانو ذکر کی د اجتماعات کی آپ صفت دن تنپور د منافقین او دارنگی د مهادین نام او بیان بکی بے اخر کی صفت د حزب اللہ دا اللہ را ڈالی. الان تر ایلاللزین آیتنو گرا کسانو تتولو چی دوستی کئی قوم دا قوم سر غزب اللہ علیم چی غزب کلی اللہ پری بانیم اللہ پی غزب کلی دیوست دوستی کئی لکه دې دور کې يهودانو دارنګي عیسایان داغه سره دی دوستی کوي. ما هم منکم ولا منهم نره دې تاسو نه داغې نه معنا منافق به نه بیندې نه دی وسره نه بس او يحلفون على الكذب يد قسمنا كيف دروا باندې او هم يعلمون او دوی کويږي يحلفون على الكذب سمانا پا دعوت ایمان او دارنگی دی اسلام کی او دارنگی دی نبی علیہ السلام پر رسالت قسمون ایک اول چی منگا خو تا پی جنوشتر اللہ پیغمبری لیکن اللہ رب العزت وی دروغ وی دی دا دروغ جن دی وسم دی زان تا مسلمانان وی او دارنگی دی اسلام والا کارونک لیکن پدې کارونو کې دروغجن دي کوم مسلمانان نه بیا د يهود او د عیسایانو سره ملګرتیا رقم ترپش اعد الله لهم عذابا شديدا ترکل الذي لا عذاب سخ دې تخويف انهم ساء ما كانوا يعملون یقینا دې بد عاش دې عمل کوونکي دا یو قباحت اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله نیولی دی قسمون اخپل ڈال قسمون یا ڈال نیولی دی اصل کدا جملہ پا جواب دو سوال کدا کزوکو وی چی دی دپوی نوانی درو پا درو وانی قسم کئیم نو جواب بر کئیم او دار دا مخی سام آیا ملون دا پارا تفسیرم دی او دو قباحتون امایات کری نیولی دیو ایمان ایمانهم و قسمون اقل جنت اندال پسدو وان سبیل اللہ نمناکی خلق دلار دلاللہ تعالی نام پسدو یو مقصد داره چې نور خلق مناکی دویم داره چې خپل ځان مناکی پسدو وان سبیل اللہ پس مناکی خلق دلار دلاللہ تعالی نام یادی مناکی گی دلار دلاللہ تعالی نام پلهم عذاب و مهین پس دلار عذاب دیو خوار انکی پاخرت کی لا تغنی عنهم اموالهم چیر بد پنکی د دین مال نر دی ولا اولادهم او اولاد دی من الله شیا د عذاب د الله نس شی چې په بدیه کې ورکی یاری شوت کې ورکی اولئک اصحاب النار دا کسان خواندان دور دی هم پیا خالدون دی و پای کې مشی یوم یبسم الله جميعا درې قباحتونه داغي کلا چرا پر دگی دیر اللہ تعالی طول پا احلیفون لون نو قسمون بکی آغتان دنیا کی پا دروغ بایدتون التوام دروغی کما احلیفون لکم چیز لکسنگ چیزی قسمون کی تاستا مانا خیرت کی بم دروغ لکا دنیا کی چی تاستا وی ویحسبون انم والعشای دوی گمان که چیقینن دی پس شدی دین دی یاد آره پس چیز پیدا من بانی دی الا خبردار انهم هم الكاذبون يقينن دي دروغجن استهوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله غلب کړي په دیوان شیطان په دیوان غلبه کړي دا دای نور قباحتونه ذکر کړي غلب کړي په دیوان شیطان فانساهم ذکر الله پسې کړي د دې نه ذکر د الله تعالی توحید تیر کړه او دارنګي هر کړه د دین ذکر الله معنا ذکر د الله صلی الله قانون تیر کړه لکه جمهوریان اولایک حزب الشیطان را کسان دل شیطان دا الا ان حزب الشیطان خبردار یقین دل شیطان هم الخاسرون اندې توانیان دي ان الذين يحادون الله ورسوله دا زجر شدید دی محاد که انکو تاو دارنگی مخالفت که انکو تاو ممن ار زمانه کی چی یقینا کسان چی دی خلاف که دا اللہ و رسول او دا رسول اللہ وان اولائی کپی الادلین دا کسان دی پزر الانو کی بایم اولائی کپی الادلین مانا صدق و پسخت زر الانو کی كتب الله لاغلبن انا ورسولي لكريد الله تعالى چخام خائقن زغالب ما زما رسولان دا تقدير كلا لكري او دا غرنگ دا دا بعد تخويب بشارة شما منانو تا پا غلبا و نصر سرا لكريد الله تعالى دا خبرا چغالب ما زودار انگزما پیغمبرم مقاتل وی مومنان ویل کچیر اللہ رب عزت زمان دا پارا مکہ پا دھاک للاو طائب او خیبر او چار چار پیر دینان نو منگ دومی ساتو چی منگ بپا پار سورون بانین دارنگی غلبہ حاصلون نو عبداللہ نیو بای ابن سلول وی تاسو دا گمان که وچی روم و پارس دار دی خلق و بشان تاری دی باز اکل و بشان چی تاس پا غبانی غلبہ وک ویل قسم پا اللہ دا آغی دیر زیاد عدد دے و دیر سخت پنی ولو کیم داستاسو جکم گمان دے اللہ غلط نا اللہ وی چې دا الله رب العزت تقدیر کې لیکلي دا به کېږي دا به دې لاس ته راځي. لیکلی الله رب العزت لاغلبن چې خامخا یقینا غالب ویم زه و رسول او دارنګې رسولان زما. ان الله یقین الله تعالی قوی زورور دی عزیز، قوی قوی دی عزیز او زورور دی. لا تجد قوما يؤمنون بالله پیدا باندې کې او قوم لره چې ایمان لري په الله باندې واليوم الاخر او پر آخرت دا غلبه ایمانی ده چې لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر پیدا باندې کې او قوم چې ایمان لري په الله او پر آخرت باندې وي وادون من حاد الله دوست کوي دا چا سره چې خلاف کوي د الله تعالی یو ادون من سره دوست کوي من حد الله دا چا سره چې خلاف کوي د الله تعالی او رسول او د رسول الله ولو کانوا اباهم غشی پلاران د دی او ابناهم یا زامن د دی او اخوانهم یا رونه دی او عشیرتهم یا قبیله دی اولائک دا کسان کتب فی قلوبهم الایمان لیکلے دے اللہ رب العزت دا کسان اللہ لیکلے پزرون دیکھ ایمان کتب اللہ رب العزت دے حضرون کی لیکلے وعیدہم بی روح منو مضبط کری دے دے لار اللہ پا غیبیم دا اخفل بانی دا ډیر ښه جمله او د صحابه کرامو چې کتب په قلوبهم الایمان الله رب العزت ما دا غي په زړونو کې ایمان لیکللې چې الله ولا په زړه باندې ایمان لیکللې نو نور څه ضرورت نه چې بیا خبرې روافس صاحب سره لګېل او خبره کوي صحابه کرام پورې او مضبوط کړي اعلان په غیبی د خپل سرایت خورم او دنه نبا کې دین لار جنات تجری من تحت الانهار جنات تا چروانی به لاندې داغې نه ولي خالدین پیادی به مې شي پای کې دنیا کې ولا پزلونه کې ایمان نکړ او آخرت کې به دا غزینه تزي دې دې کې به مفسرین او ډیر ځات واقعات لیکلي صحابه کرام خصوصا سره ټیم نه چا بیان چې صحابه کرامو کدا چې کسانو لکه بدر کې پلار لګیدل او د زوی د مرګ اراده کړی و چې مړی کم هولا سن ورغل لکه ابوبکر صدیق رحم چا دا ویل چې دا په ابو عبیده بن عامر بن عبد الله بن جراح کې نازل شه کله چې هغه پلار وجل شو په وجل او پلار په ورځ بدر دارنګ نورم چا ذکر کړی نه حاصل دارے صحابہ کرام د اللہ دین د پاران پلا ته کتلی ونی بچی ته کتلی ونی رورتا رضی اللہ عنہم اللہ به خوشاله دین اور زوانو دی به خوشاله د اللہ تعالی نن دی کی اشاره ودی ته چې دنیا کې د اللہ د وجنه ناراضگیه کړیو د پلا نه ځان خپه کړو د اللہ دین په وجا ن اللہ رب عزت ریز اختیار عظیم زبر راضی کم رضی اللہ عنہ اولائک حزب اللہ دا کسان ڈل دا اللہ تعالی دا علا ان حزب اللہ خبردار یقینن ڈل دا اللہ تعالی هم المفلحون هم دی کامیاب دی امتیازات دی صورت کی دیدے پا بارکی علماء لکری چدا نیم دا قرآن کریم دے پی اعتبار دا عدد دی صورت انسرا او دارنگی پہار آیات کی دینا نم دا اللہ تعالی دے او یا صفت پا دی سر امتیاز نور صورتون دارنگی پا ذکر دا مجادلی سر صحابیز او پا ذکر دا کپارت و زیار او اقسام دا نجائب کی ذکر کلن دارنگی حزب اللہ و حزب الشیطان ذکر او دیر صفات دا منافقینو دری قواعد دا پارت اسلام